حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استاد کے طالب العلم پر کیا کیا حقوق ہیں؟ طلباء پر شفقت کرے اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھے، جیسے کہ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے، میں تمہارے لیے اس بستر والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. انہیں آخرت کی آگ سے بچانے کا قصد کریں. یہ دینی استاد، تو آپ لوگ دینی استاد ہیں، اور یہ بات ماں باپ کے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کے مقابلے میں اہم ہے. کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلامی استاد جو ہے علم دین پڑھانے والا، وہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہوتا ہے. تو یہ نیت بھی کرے کہ میں اس کی آخرت بہتر بنانے کے لیے اس کو پڑھا رہا ہوں. اسی وجہ سے استاد کا حق جو ہے ماں باپ کے حق سے بڑا، کیونکہ والد موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب ہے، اور استاد باقی رہنے والی زندگی میں آخرت کا ذریعہ ہے. اگر استاد نہ ہوتا تو جو کچھ باپ سے حاصل کیا تھا وہ دائمی ہلاکت کی طرف لے جاتا. تو استاد یعنی مدرس ہی ہے جو آخرت کی دائمی زندگی کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن بعض صورت میں والد استاد بھی ہوتا ہے، یہ اس سے مستثنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ استاد ہے جو علوم آخرت سکھاتا ہے، یا دنیاوی علوم آخرت کی نیت سے سکھاتا ہے، دنیا کے ارادے سے نہیں. دنیاوی مقاصد کے لیے سکھانا ہلاک ہونا اور ہلاک کرنا ہے. امام غزالی مزید فرماتے ہیں ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں. مزید استاد کو چاہیے کہ وہ صاحب شریعت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرے، پیروی کرے، علم کا فائدہ پہنچانے پر اجرت طلب نہ کرے، اور نہ اس کے ذریعے کسی جزا اور شکریہ کا قصد کرے، بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھائے. اپنی طرف سے ان طلباء پر کوئی احسان خیال نہ کرے، اگرچہ طلباء پر لازم ہے کہ وہ استاد کے احسان مند ہو. اور یہ مضمون میں پہلے بیان کر چکا ابھی شروع میں. اپنے طالب علم کو نصیحت کرنا ترک نہ کرے، اس کو بار بار نیکیوں کی تلقین کرتا رہے، سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگا رہے، اس کے اخلاق سنوارتا رہے. ایک مزید ادب امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ادب فن تعلیم میں نہایت دقیق ہے. ایک مشکل ادب بیان فرما رہے کہ ایسا مطلب ادب عام طور پہ پایا نہیں جاتا، اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کو حتی امکان اشاروں کنایوں میں برائی سے روکے، واضح الفاظ رحمت بھرے طریقے سے روکے، جھڑکنے کے طور پر نہیں، کیونکہ جھڑک یعنی ڈانٹ ہیبت کے پردے کو دور کر دیتی ہے، مخالفت کرنے پر جرأت پیدا کرتی ہے، اور برائی پر اصرار کے لیے حریص بنا دیتی ہے. چنانچہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو معلم المعلمین ہیں، ہر استاذ کے بھی رہنما ہیں، رہنمائی کا ایک عظیم الشان مدنی پھول عنایت فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو مینگنی توڑنے سے منع کر دیا جائے تو وہ اس کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں جو روکا گیا ہے تو ضرور اس میں کوئی بات ہے. جیسا کہ ایک مقولہ بھی ہے، الانسان حریص فیما منع، کہ انسان اس بات کا حریص ہے جس سے اس کو منع کیا جائے، یا الطفل حریص فیما منع، بچہ اس بات کا حریص ہے جس سے اس کو روکا گیا. اور یہ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ کوئی اچمبے کی بات بھی نہیں کہ کسی کو منع کر دو ضرور کرتا ہے اکثر، خصوصاً بچے. ایک ادب یہ بھی بیان فرما رہے ہیں، کسی بھی دینی علم کی برائی اس کے دل میں نہ ڈالے. اب مثال کے طور پر جو حفظ کر رہا ہے اس کے دل میں درس نظامی کی برائی نہ ڈالے، جو درس نظامی کر رہا ہے تو اس کو فقہ پڑھانا چاہتا ہے تو اب اس کو تفسیر اور حدیث کے علم کی برائی اس کے دل میں نہ ڈالے، کہ اس سے مطلب اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوگا. طالب علم کے ذہن کے مطابق اسے سمجھائیں، اس کی جتنی عقل ہے نا اتنا اس کو سمجھائیں، ضرورت سے زیادہ اگر سمجھانے جائے گا تو پھر اس کو ری ایکشن ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں اور وہ بیچارہ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا، یا اس کو وحشت ہوگی اس کے سیکھنے سے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ باتیں میرے کو پلے نہیں پڑتی، وہ مدرسہ چھوڑ کر بھاگے گا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز الامال جلد تیسری صفحہ 111، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں. تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے اسی انداز سے برتاؤ کرے. مزید میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے، جو شخص کسی قوم سے ایسی بات بیان کرتا ہے جس تک ان کی عقلیں نہیں پہنچتی تو وہ بعض کے لیے فتنے کا باعث ہوتی ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے یہ قول امام غزالی نقل کرتے ہیں، خنزیروں کے گلے میں موتیوں کا ہار مت ڈالو، بے شک حکمت یعنی علم جواہرات سے بہتر ہے اور جو اسے ناپسند کرتا ہے وہ خنزیروں سے برا ہے. اگر طالب علم سمجھدار نہ ہو جسے بعض کنج ذہن ہوتے ہیں تو اسے ایسی موٹی اور واضح بات بتائے جو اس کے لائق ہے، اور اسے یہ نہ بتائے کہ اس کے علاوہ باریک باتیں بھی ہیں اس میں جو میں تم کو نہیں بتاتا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذہن میں رغبت کم ہو جائے گی اور اس کا ذہن منتشر ہوگا، اور یہ بھی اس کو وہم پڑے گا کہ میرے استاد نے بخل سے کام کیا اور مجھے وہ باتیں نہیں بتائی یا مجھے بیوقوف سمجھتا ہے. نیز استاد کو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کا قول جو ہے اس کے فعل کے مخالف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 44، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو اگر استاد ان آداب کو ملحوظ رکھے گا طلباء کے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کو تعلیم دے گا تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ظاہر ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب، صلوا علی الحبیب، صلوا